Ώρα κι αν πας πουλί, κάτω μουριά. Ώρα κι αν πας στην μας πουλί μου την κλέφτω. Αυτόν τον κάτσαν το χώνι. Το βουνό χρυσή σκάλα, κλέφτες και κουρσάρι την κατέβαινε και σ' όλους μέσα ποιος. Ένας ξεχώριζε του γένους το καμάρι, της καλογριάς ο γιος. Ο ντουλαμάς απάνω του άλικη πορφύρα, σκύπτρο στο χέρι του βαρύ του απελατίκη. Στην άρρωστη του σάρκα της φυλής η μοίρα, κονεύει πάντα αδάμα στη ψυχή και νίκη. Με λαψός όπου φέρνει ματιά του γύρα, στον ήλιο του ορθό πυρό το αρματολίκη. Του αφανισμού να ρίξει τον καταποτήρα, την ίενα τη βουλγάρα, Τούρκη και σας λύκη. Προσπέφτω προσκυνώ της δόξα σου τον θρόνο και αισθάνομαι ο προσκυνητής πως μεγαλώνω. Και είπα το λάγκεμα να πνίξω και να κάψω και τα βιβλία και κάθε αχνή σοφία στο φως σου και από τραγούδι νέα φωτιά επικεί να ανάψω με σε Αχιλέα της Ρωμιοσύνης, Όμηρος. Δηλαδή ο Κωστής Παλαμάς θα ήθελε να γίνει ο Όμηρος για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, που είναι ο αντίστοιχος Αχιλέας της Ρωμιοσύνης, με την έννοια ότι ο Αχιλέας ήταν ένας αδικογαμένος ήρωας που ήταν πάρα πολύ νέος και ξαφνικά και χωρίς λόγο. Όχι χωρίς λόγο, φορούσε το ξόφτερνο ο Αχιλλέας, γι' αυτό και πέθανε. Κάναμε κανονικά την τελετή, μια γιορτή, μόλις την παρακολουθήσατε. Με Κλαρίνα ξεκινήσαμε για την Αγία Λαύρα, για το Μοριά. Και αμέσως μετά το ποίημα της ημέρας ανέβηκε ο μικρός Άδωνης, πολύ αγαπητός σε όλους. Και μας το απήγγειλε από τον Παλαμά για τον Καραϊσκάκη και για τον Αχιλλέα με το ξόφτερνο. Ελληνοφρένεια, 25 Μαρτίου 2015. Έχουν τελειώσει κάτω οι χοροί, τα γλέντια, τα πανηγύρια, η βροχή συνεχίζεται. Μια ωραία παρέλαση χωρίς κάγκελα, καγκέλια ψηλό είχε και συνεχίζει τη ζωή παραπέρα. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε τη ζωή των ηρώων. Θα ακούσουμε έναν ήρωα, Αλέξης Μητρόπουλος λέγεται, και τις οδηγίες που του έχει δώσει ο καπετάνιος του. Θυμάμαι όταν με κάλεσε τον Ιούλιο του 10 να μου πει να ηγηθώ του αυτοδιοικητικού ψηφοδελτίου, θυμάμαι μια φράση του και θέλω να την πω. Μου λέει Αλέξη, αντέξει, ο Τσίπρας, αντέξεις, πάμε σε πόλεμο, μου λέει. Αδέλφια, σήμερα γεννηθήκαμε και σήμερα θα αποθάνουμε για τη σωτηρία της πατρίδος μας. Ο Θεός είναι μαζί μας, Έλληνες. Έχει γνώση των υψηλών ευθυνών και βεβαίως... Έχει σχέση όμως ο Τσίπρας του 10 με τον Τσίπρα του 15. Τότε άρχισε το εγχείρημα. Πάμε σε πόλεμο, μου λέει, θα αντέξουμε. Μου λέει Αλέξη, αντέξει, ο Τσίπρας, αντέξεις, πάμε σε πόλεμο, μου λέει. Έτσι ξεκίνησε η γνωριμία τους το 2010, τη θυμηθήκαμε σήμερα, διότι το είπε πρόσφατα αυτό το ηχητικό Αλέξης Μητρόπουλος. Νομίζω ταιριάζει στο εθνικοπατριωτικό κλίμα της ημέρας, γιατί όπως και τότε έτσι και σήμερα έχουμε πόλεμο με πρώτο θύμα τη Μέρκελ. Προχθές από του χάρου τα δόντια γλίτωσε η Άγγελα Μέρκελ, είδατε επιθετικότητα, δηλώσεις, μπηχτές, σπόντες, έξω από τα δόντια υπόθηκαν τα πράγματα όπως έπρεπε να έχουν υποθεί. Μέρα που είναι σήμερα, εθνικής εορτής, ενότητας υποτίθεται, ενωνόμαστε όλοι. πρωί-πρωί δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Είχαμε αναβίωση του εμφυλίου και κυρίως του πνεύματος του διχασμού. Γιώργος Παπαδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Πρώτου. Απ' εσάς απομακραίνει κάθε δύναμη εχθρική, αλλά νίκη τιμία μένει που τες δάφνες σας μαδί. Η διχόνια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή, καθενός χαμογελάει, πάρ' το λέγοντας κι εσύ. Κύριε Γεωργιάδη, δεν κάνετε, κύριε Γεωργιάδη, κύριε φίλοι και οι υπόλοιποι, τη συζήτηση θα την κατευθύνω εγώ. Εκνευρίζουμε τον κόσμο Εθνική ημέρα. Σωστό. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η κουβέντα με αυτόν τον τρόπο. Τα θέματα θα μπαίνουν από την εκπομπή. Εάν κάποιος διαφωνεί με το περιεχόμενο της εκπομπής, μπορεί να αποχωρήσει. Αλλά δεν μπορεί ο καθένας να έρχεται εδώ με βάση αυτά που έχει δώσει στο Twitter ή που έχει δώσει σε τον προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό και θέλει να κάνει ένα παραγωγή εδώ. Εδώ υπάρχει δημοσιογράφος που ρωτάει. Για μένα το λεπτό. Και για εσάς το λέω. Ήρθατε και βάλατε ένα θέμα που δεν τεσώνει και καλά να μιλήσουμε για τον Παρασκευόπουλο. Τι εννοείτε. Για τον Παρασκευόπουλο. Δεν μπορώ, δεν μου είπε να σχολιάσω το ταξίδι Τσίπρα. Δεν μπορώ να σχολιάσω με ψέματα πρωθυπουργό που τα παγορεύσετε. Όχι βέβαια. Άμα πείτε μου το απαγορεύετε. Που τα απαγορεύετε. Γεια σα. Σα είπα. Στο καλό να πάτε. Στο καλό να πάτε. Σα απαγορεύσε κανεί. Σα απαγορεύσε κανεί. Θέλει να γλύψει τον Τσίπρα, θέλει να το μου λε τώρα. Η διχόνια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή. Μη σηκωθόρθιος. Μη σηκωθόρθιος. Όπα παγορεύτε να μιλήσω. Μη σηκωθόρθιος. Πάρ' το πίσω. Δημοκρατία, κύριε. Πάρ' το πίσω. Από στόμα που φωνάει παλικάρια, ας μη ποθεί πως το χέρι σας χτυπάει του αδελφού την κεφαλή. Η διχόνια, αν το ακούμε αυτό σήμερα, είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Καταρχήν, γιατί έγινε σήμερα. Και δεύτερον, διότι θέλουμε να τονίσουμε αυτό το είναι με στη φυλή μας, όπως λένε και οι φιλόσοφοι γνωστοί της χώρας μας, ότι έχουμε τη διχόνια μες στο αίμα μας. Και να, σήμερα δύο Ελληνόπουλα, ο Άδων, καθαρό αίμα, ο Άδωνης και ο Παπαδάκης, παραλίγο να σηκωνόταν και ο Παπαδάκης, είχε σηκωθεί ο Άδωνης, θα πιανόντουσαν και στα χέρια, κακώς δεν σηκώθηκε, γιατί αυτό θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία σκηνή και η τηλεθέαση θα εκτοξευόταν, γιατί αυτό είναι το μόνο κριτήριο επιτυχίας σε αυτόν τον τόπο, τα νούμερα της τηλεθέασης. Συνεχίστηκε αμέσως μετά ο καυγάς. Πάρ' το πίσω! Εσύ το πάρεις πίσω! Πάρ' το πίσω! Τέτοια μέρα! Θα το πάρεις βαθύνατα! Κατάλαβες τη σούπα! Τι μου είπες! Κατάλαβες τη σούπα! Ότι τη θεματολογία την καθορίζω εγώ! Εγώ είπα δημοκρατία και λάθος καλός! Η διχόνια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή. Θα λες! Κάτσε κάτω και εσύ να πάρεις πίσω το μου είπες! Εγώ θα σου δίνω το λόγο και θα απαντάς την ερωτήμα πάνω. Κατάλαβες πάλι πάλι όμως! Ούτε εσύ εμένα. Εσύ με πρόσεξε να βάλει πρώτο. Δεν άκουσες τι είπες. Τι είπα. Τι είπες. Είπα ότι... τον Τσίπρα τα ψέματα. Τι ενόχλησε εσένα. Είπα εγώ και πάνω σε αυτό σου είπα. Τότε. Δεν σου είπα, σου είπα ότι το κεντρικό θέμα δεν είναι ο Παρασκευόπουλος. Το κεντρικό θέμα είναι ότι με ψέματα ο Τσίπρας. Πες το κεντρικό θέμα. Μπράβο. Πες ότι θες πάνω σε αυτό. Αλλά δεν είναι το θέμα Παρασκευόπουλου πάνω σε αυτό. Και δεν έχει κάνει ούτε με το Twitter ούτε με το ραδιοφωνικό. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Άντε γιατί. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Επάνω στο γλύψιμο. Ναι. Ο τελευταίος που θα με κρίνει ως δημοσιογράφος είσαι εσύ. Εντάξει τώρα, ο τελευταίος. Ο καθένας ο ιδρυστής του σημερινού προέδρου της Δημοκρατίας. Με το χειρότερο τρόπο του Προκόπη Παυλόπουλου, έτσι. Ο μεγαλύτερος κολοτούπας της πολιτικής. Η διχόνια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή. Δεν μπορεί να μιλάει για ένα δημοσιογράφο που δεν μπορεί να πιάσει το στόμα σου. Γιατί δεν μπορεί. Ο μεγαλύτερος κολοτούπας της πολιτικής. Εγώ αυτός. Βεβαίως. Γιατί με κάλεσε να εκπομπεί τότε. Γιατί θέλω να έρθει ο κολοτούπες. Καλά, μην ταράζεστε. Δύο λεπτά ήταν διαφημίσεις, τα βρήκανε μετά, μια χαρά. Έχουν ξανατζακωθεί και στο παρελθόν, έχουν βριστεί. Λένε αλήθειες βέβαια σε αυτά τα βρυσίδια και είναι πάρα πολύ ωραίο. Μονιάσανε αμέσως μετά, οι διαφημίσεις τους ένωσαν. Να το ξέρετε, η χρησιμότητα των διαφημίσεων είναι καταλυτική σε τέτοιου τύπου εμφυλίους παραγμούς που ζούμε πάρα πολύ συχνά στα τηλεοπτικά παράθυρα. Τα βλέπω ο Θεός από πάνω και γέλαγε βεβαίως αυτά. Έχει υπογράψει ο Θεός για την Ελλάδα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Το είχε πει στην ταινία του James Paris. Ο Κολοκοτρώνης, αλλά το είπε και στην σημερινή ζωή, εδώ στην καθημερινότητα, ο Πάνος Καμένος. Η μόνη υπογραφή η οποία μας δεσμεύει είναι αυτή την οποία περιέγραψε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Λέγοντας ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και το λόγο του τον κρατά. Κι εγώ είδα ένα όνειρο αυτές τις μέρες. Υπόγραφε, λέει ο Θεός, ένα ομόλογο. Την ελευθερία της Ελλάδος. Και ο Θεός δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω. Ο Θεός μαζί μας. Να είναι ο Θεός μαζί μας. Τόσα χρόνια ο Θεός δεν είναι μαζί μας από ό,τι φαίνεται. Εκτός αν όλο αυτό που συμβαίνει είναι Θεός. Δεν το έχουμε και τόσο καθαρά. Κάποιος θα βρεθεί αναλυτικά να μας τα εξηγήσει. Στο 211-208-200 είναι και ο Αποστόλης. Σας περιμένει για να δώσετε εξηγήσεις, παρατηρήσεις. Πώς περάσετε στα πανηγύρια κάτω. Πώς νιώθετε, βιώνετε την Εθνική Γιορτή Ενότητα, Προσδοκία, Ελπίδα. Και το πρώτη φορά αριστερά ακόμη και στην παρέλαση, αλλά και πώς σας φάνηκαν στη δοξολογία η ζωή, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο νέος Πρόεδρος, ο Πάκης, ο Καμένος και όλοι οι υπόλοιποι στις παρελάσεις που σύμφωνα με tweet του σημερινού Πρωθυπουργού και τότε Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ το 2011, όπως έλεγε, οι δρόμοι είναι για να κάνουμε βόλτα και για να διαδηλώνουμε, όχι για να παρελάβουμε. Βεβαίως έχουν περάσει μόλις 4 χρόνια από τότε, αλλά φαίνονται σαν 4 αιώνες και έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Αυτό είναι βέβαια το πιο εύκολο και πιο το τελευταίο σε σχέση με τις αλλαγές τις οβιδιακές που παρακολουθούμε κάθε μέρα. Είναι εθνική επέτειος και πρέπει να την τιμήσουμε. Την μεγάλη ημέρα του Ευαγγελισμού ομοθυμαδών εκστρατεύομεν, αποφασίσαντες ή να επιτύχομεν τον σκοπό μας και να ελευθερωθόμεν ή να χαθόμεν εξ ολοκλήρου. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Πάτε κορίτσια στο χορό. Η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει σε κάποιους μόνο Έλληνες. Κι αφήστε με, κι αφήστε με. Ελλάδα γυρίζει σελίδα και κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Όρθια θα σηκωθεί και πάλι η Ελλάδα να πάρει τα αρχίδια της. Κόπηκα σαν το στάχι. Ως ΣΥΡΙΖΑ, για να τελειώνει όλη αυτή η συζήτηση, ναι, έχουμε συλλογικές επεξεργασίες και ψηφισμένες από το συνέδριο συλλογικές θέσεις, οι οποίες τι λένε? Να μετατρέψει την Ελλάδα σε μπανανία, να μετατρέψει την Ελλάδα σε χώρα απικίας, απικία χρέους της ίδιας της Γερμανίας. Και τώρα τρέμω σαν φτερό. Η Ελλάς πλέον πεθαίνει. Ήρθανε στην κηδεία. Την βγάλανε, τη χώσανε. Πάτε κορίτσια στο χώρο. Η Ελλάς πλέον πεθαίνει. Την βγάλανε, τη χώσανε. Αυτή η τελευταία είναι η πόρτα από το Βαγγέλη που γιορτάζει σήμερα εκείνος ο Βαγγέλης που του φώναζε Βλαχοπούλου και ανοιγόκλειναν, μάλλον έκλειναν μόνο, οι πόρτες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, το τηλέφωνο το είπαμε, 211-208-200. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και ενώ το μήνυμά του αποστολής του 54%. Και όποιος θέλει να στείλει email, λειτουργούν οι υπηρεσίες, αν και εθνική ερωτή. Η διεύθυνση είναι στούντιο papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος κολοκοτρώνης από το μεγάλο μας τσίρκο μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ακούτε ωραία τώρα οι Έλληνες. Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε. Και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Ωρε Παπαβλέσσα, σήκω και έλα βοήθαμε. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας. Πού είναι οι 3 του Σεπτέμβρη? Πού είναι το σύνταγμα σας? Ο Σεπτέμβρης είναι παιδί του Μάρτη και εσείς παιδιά δικά μας. Οι πεθαμένοι με τα πεθαμένα και οι ζωντανοί με τα ζωντανά. Φίλοι και αδέ... στα σκοτεινά και σε βιανούνε στα στενά. Φίλοι και αδέρφια, μάνες, γέροι και παιδιά. Γράφουν σημάδια μηνύματα στο βασιλιά. Σα δε φωνάξεις, να μη σ' ακούσουν τα σκύλια. σκοπιά. Βγάλε φωνή χωρίς μίλια, σημάδια και μηνύματα στο βασιλιά. Ήταν στρατιώτες, καπετάνοι και λαϊκοί, ορκώς τα βρώσαν πάνω στο σπάθι τους. Η λεπτεριά να μην χαθεί, ορκώς τα βρώσαν στο σπάθι, καπετάνοι στρατιώτες λαϊκοί. Φωνή να ακούει από το λαό, σε ρήμο τόπο ζει και βασιλεύει, καστροφυλάει ερημικό, έχει το φόβο φυλακτό, όπου φωνή φοβάται να ακούει από το λαό. Τι κάνεις? Καλά. Εκεί η φράου Άγγελα του ρίχνει το. Όχι, όλα μαζί. Πέσανε όλα μαζί. Λόγω εθνικής εορτής πέσανε τρία ταυτόχρονα ηχητικά. Γι' αυτό όμως είμαστε εδώ, για να βάλουμε τάξη. Ξεκινάμε. Θες να παίξουμε το έναρξης? Τι θες να παίξουμε? Το έναρξη παίρνει αυτό το ντρούν. Όχι, το ξαναβάζει λίγο, γιατί έχει μια αξία το έναρξης με τον Γιώργο. Έτσι τα ονομάζουμε. Γιατί πρέπει να ακούσει ο κόσμος τον πρώην πρωθυπουργό. Το 1821, στη μάχη ενάντια στον Χίτλερ και τον ναζισμό. Τότε αγωνιστήκαμε όλοι για το Χίτλερ και τον ναζισμό. Έβλεπαν μπροστά οι Έλληνες. Από τότε βλέπαμε τι θα έρθει έναν αιώνα σχεδόν μετά. Τώρα ακολουθεί ο λαός. Γεια σου, τι κάνεις? Καλά. Εκεί η φράου Άγγελα του δείχνε το East Berlin του Τσίπρα. Το θέμα είναι ότι αυτός τσίπησε και του άρεσε. Τι έχει και του αγινεύει, παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ. Το έχει οριζόντιο και γουστάρουνε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ. Καλά, ο άλλος ήταν υποτακτικός, ήταν σκυλάκι από μόνος του με το που πήγε, το ξέραμε. Ο Αλέξης που ήταν έτοιμος να πάει να της πει go back, κυρία Μέρκελ, τι του έκανε? Πώς το σαγίνει, τι του ρίξε? Του λέει, έλα εδώ αγοράκι εσύ που δεν ξέρεις. Έλα να σου δείξω πώς περνάω εμείς στο East Berlin. Θες να γίνεις και εσύ έτσι? Τι να πω, φοβάμαι μην τον πυρπήλεψε τον Αλέξη και ήρθε πίσω χαλασμένος. Τέλος πάντων. Πρέπει όχι να γκρεμίσουμε ό,τι θετικό έγινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής. Πολύ συνοπτικά, προτείναμε ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Τι έγινε ρε εσύ αυτός, τι έπαθε στα Μαρίνη, έφαγε? Ποιος, ο Τσίπρας? Ναι ρε. Συμβαίνουν αυτά. Είναι στην καρέκλα, είναι στην καρέκλα. Με το που κάθεσαι στην καρέκλα της Ευρώπης, είναι μονόδρομος αυτά που θα πεις. Τι τους βάζει και πίνουνε η Μέρκελ? Υποταγίνει. Για να μιλήσουμε για την πραγματική ζωή. Εγώ σήμερα γλίτωσα από το ΣΥΡΙΖΑ 540 ευρώ που πλήρωσα στην εφορία. Από το να κάθομαι να περιμένω τις θεωρίες του καθενός και του κάθε κόμματος, προτιμάω τα 540 που είναι στο παντελόνι μου αυτή τη στιγμή. Καλέ, και με τον Αντρέα τα γλιτώναμε αυτά. Ξέρεις πώς είναι. Με ποιον Αντρέα? Τον Αντρέα, αυτό τον Αντρέα που ψηφίσατε τότε πριν ψηφίσει πολιτική άνοιξη που ψήφισε Αντρέα. Βρε, δε γαμίσου, λέω εγώ, μαλάκα. Σήμερα είμαι παντρεμένος, έχω τρία παιδιά. Ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Αλλά είναι αυτά που έφαγε ο κόσμος κρέας και κάποιοι τρώγανε το κρέας του κόσμου. Είναι αυτά, τα φάγαμε όλοι μαζί. Αυτά ήταν και ο Αντρέας τότε. Λοιπόν, να τα χαρείς τα 540 και ισανότερα δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως για μένα, ναι, τα 540 δεν είναι ψίχουλα. Περίμενε, δεν είναι ψίχουλα, αλλά είναι τα μόνα, να ξέρεις. Αυτό. Τα μόνα είναι, κάτσε, έχουμε καιρό, οι δύο μήνες είναι ακόμα. Νομίζεις κάθε δύο μήνες θα γλιτώνεις 540. Τέλος πάντων, να είσαι καλά. Ναι. Ναι, τι είναι, real? Ναι, ναι. Αποστολής. Ναι. Ένας Σιριζέος μου είπε ότι ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος βαράγαν συνέχεια προσοχές στη Μέρκελ. Εγώ του λέω είναι ψεύτης. Γιατί πώς μπορούν να βαράνε προσοχές αφού ήταν μονίμως στα γόνατα? Καλά, είναι και η λεγόμενη προσοχή του σκύλου. Δεν ξέρω αν έχεις δει Ελληνοφρένα καμιά φορά. Τους κάνει ο Αρτέμις, έτσι. Όχι, σηκώνεται στα δύο πόδια όταν κάνει. Αυτό, αυτό. Σκύλος. Όχι, αυτοί ήταν στα τέσσερα. Συνέχεια, πώς μπορούν? Α, συνέχεια, δεν το ξέρω. Ναι. Κύριε Μαρκά, όταν ψηφίζαμε εμείς Πασόκ. Σε μένα μιλάς έτσι. Ναι, πηγαίναμε στα Μπουζούκια, πηγαίναμε στην Αράχοβα, πηγαίναμε στη Μύκονο, το κατάλαβες? Στο Πλεζίρ, στην Εκάλη. Μαρκά που δεν ξέρεις που είναι το Πλεζίρ, Καραγκιοζάκ. Εγώ δεν ξέρω που είναι το Πλεζίρ, θα μιλήσεις σε μένα που είναι το Πλεζίρ? Τότε πηγαίναμε βρε Καραγκιόζη, γι' αυτό ψηφίζαμε. είδαμε Πασόκ γιατί περνάγαμε καλά. Δεν καθόμαστε στις μπουάτ. Αυτό λέω αγάπη μου ότι περνάγατε καλά. Η παραμύθα ήταν αυτή ότι περνάτε καλά. Μετά σκάσανε όλα. Και πώς πληρώνατε με πλαστικούρα, κάρτα. Περνάγαμε καλά και γι' αυτό ψηφίζαμε. Το κατάλαβε. Αυτό που μου παραδέχτηκες ότι ψήφισες και Πασόκ και πολιτική άνοιξη και τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Και εσύ με την πολιτική. Είναι η φυσική είναι... κατάληξη. Ας φέρουνε 100 ακροατές τα ε9 με το Πασόκ κάνανε περιουσία και σπίτι και εξοχικό. Γιατί δεν ξαναψηφίσατε Πασόκ, παιδί μου? Γιατί δεν πήγες στο κρύφο Πασόκ και δεν πήγες στο φανερό που έφαγες ψωμί? Πήγαμε γιατί περνάγαμε καλά, βρε Καραγκιόζη. Ναι. Πώς σου φάνηκε ο Αλέξης με τη Μέρκελ? Όπως πρέπει. Φτιστός Αντώνης. Στα λόγια. Γιατί άμα δεις τη φάτσα και αυτά το είχε στήσει ωραία, έμοιαζε πολύ νταΐς ότι πριν εμφανιστούν στην κάμερα ότι τη είχε ρίξει και δύο χαστούκια. Έχει αυτό το υφάκι. Αυτό πιστεύω και εγώ, μόνο η φάτσα άλλαζε. Το έπαιξε καλά όμως. Το έπαιξε καλά. Δηλαδή στο επικοινωνιακό κομμάτι, αυτό το υποτακτικό του γλίτσα που είχε ο άλλος του σκυλιού, δεν το είχε ο Αλέξης. Αυτό να το πούμε, να τα δεχτούμε όλα. Ναι. Μετά τα λόγια ήταν ξεπατικοτούρα, ξέρεις. Ακριβώς. Αυτά τα λόγια ήταν λόγια του Αντώνη. Δεν είναι του Αντώνη, είναι του θεσμού. Ο κάθε θεσμός που θα πάει εκεί, αυτά θα πει. Δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο. Το κείμενο είναι ίδιο. Όποιος κάτσει σε αυτή την καρέκλα, είναι της καρέκλας. Την επιστολή που έστειλε ο Τσίπρας στη Μέρκελ, τη διάβασες? Εντάξει, τώρα τι, ότι μέχρι τον Απρίλιο έχουμε λεφτά? Όχι, όχι. Σε ένα σημείο λέει να ξεκινήσουν οι εργασίες ανάμεσα στα τεχνικά κλιμάκια για ένα πιθανό νέο συμβόλαιο για την ανάκαμψη και την εξέλιξη. Να το, συμβόλαιο, όχι μνημόνιο. Παλικάρια στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονάκι. Πέφταν τα ντουβάρια από το χορό κι από τις πενιές του Μιχαλάκη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεντιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεντιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Είμαστε και λίγο musical σήμερα, λογικό λόγο της ημέρας, και παίρνουμε τη σκυτάλη από τα πανηγύρια του Συντάγματος και μέσα από τον αέρα του Real τα πάμε όπου πάει ο αέρας, παντού δηλαδή, μήνυμα ακροατή. Το πιο ωραίο σήμερα στην παρέλαση είναι ότι χειροκροτάει ο κόσμος γερμανικά οπλικά συστήματα. Χρόνια πολλά, λέει ο Ιάκωβος, όχι μόνο αυτά, τις μίζες. Και να μην ξεχνάμε τον Άκη Τσοχατζόπουλο, γιατί αν δεν ήταν αυτός, σήμερα η παρέλαση θα είχε γίνει με καρότσια λαϊκής. Αυτός ψώνισε τα περισσότερα άρματα μάχης, αεροπλάνα, ό,τι υπήρχε σήμερα ήταν αγορά του κυμπάρι Άκη Τσοχατζόπουλου. Ταμπουρά του Μακρυγιάννη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεντιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεντιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Έβαλα ένα βόλι στο καριοφύλλο και έριξα τη νύχτα να φωτίσει. Κι είπα να φωνάξουν το Θεοφύλλο τον καημό μας για να ζωγραφίσει. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεντιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεντιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Θάνατος ή θάνατος. Ο παλαιών πατρών είναι αυτός που λέει το γνωστό δίλημα, το οποίο δεν είναι δίλημα όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν το μάθαμε στο σχολείο, αλλά γι' αυτό υπάρχουν τα ραδιόφωνα και οι εκπομπές για να καλύψουν τα κενά του σχολείου. Τι ήταν ο Κολοκοτρώνης, μην βιαστείτε να απαντήσετε. Ο Κολοκοτρώνης ήταν ένας μνημονιακός και θα ακούσετε τώρα τον παραλληλισμό. Εάν ο Κολοκοτρώνης άκουγε τη λογική Καμένου, θα κάνει ο Κούγκι. Τη λογική ζουράρι να κηρύξουμε τη Γερμανία failed state. Τη λογική των αντιμνημονιακών να την άρχουν την Ευρώπη στον αέρα. Δηλαδή να κατέβαινε στην πεδιάδα και να πολεμούν στον Εμπρέιν θα ίσα. Τι θα είχε συμβεί, Επανάσταση, Λεωνίδα? Δεν θα υπήρχε. Μπράβο. Άρα ο Κολοκοτρώνης τι έκανε τηρουμένα των αναλογιών τότε? Εδέχθη τη μήνυ του λαού. Εδέχθη τις προσβολές. Εδέχθη τις κατηγορίες. Εδέχθη τις κοφαντίες. Για να κάνει το σωστό. Για να κάνει το εθνικό ωφέλιμο. Το εθνικό ωφέλιμο δεν είναι η μαγιά. Το εθνικό ωφέλιμο δεν είναι το πέις έξυπνος. Το εθνικό ωφέλιμο δεν είναι ότι αυτό τσαμπουκάς. Το εθνικό ωφέλιμο ήταν να πολεμήσει τα αληθινά συμφέροντα του λαού που ήταν να τον απελευθερώσει. Και φυσικά με τη συνεργασία ποιών, Λεωνίδα μου, των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Αυτών που τώρα θέλουν αυτοί να τους βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχουν και τα μούτρα να επικαλούν τον Κολοκοτρώνη. Οι πανάθλητοι και πανάθλητοι, οι οποίοι έχουν φέρει το διχασμό στην Ελλάδα. Επιτέλους έγινε η ιστορική αποκατάσταση του Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης, όπως ακούσαμε εδώ από τον Άδωνη, έκανε ό,τι κάνει ο Σαμαράς σήμερα. Χωρίς να ξέρει βεβαίως ότι υπάρχει Σαμαράς, αλλά όμως το είχε κάνει 190 τόσα χρόνια πριν. Πορεύτηκε όπως ακριβώς ο Σαμαράς. Ήταν ο καλύτερος παραλληλισμός που έχουμε ακούσει το τελευταίο διήμερο. Μπρος. Γεια σας, τι είναι παρακαλώ εκεί? Εδώ που πήρατε, είναι η άλλη άκρη της γραμμής. Αποστόλη είσαι? Εγώ είμαι, ναι. Τι κάνεις, αγοράκι μου γλυκό, καλά είσαι? Καλά. Αύριο έχω ετοιμάσει τη στολή αμαλίας. Τη θυμάστε που φοράγαμε στο σχολείο? Μα δεν φοράγαμε στολή αμαλίας στο σχολείο, τι μας πέρασες, τίποτα την τίδες? Όχι. Εγώ αντινόμουν αδιάκος. Περίμενα το σούβλισμα πώς και πώς. Με γυλαίκο, με πουλιες, με φέση, ωραία. Φόραγα και γυλαίκο, είναι αλήθεια. Ήμουν αδιάκος, έβαζα τις πουλιες με το γυλαίκο μου πάνω και λέω: πού είναι ο κερατάς με τη σούβλα, πού είναι ο κερατάς με τη σούβλα. Ναι. Άρχισε η αποδόμηση της Ευρώπης, αλλά τα παπαγαλάκια οι δημοσιογράφοι πού να πάρουν χαμπάρι τη σημειολογία τη χθεσινή. Ούτε η Μέρκελ φόλησε γραβάτα. Αλλά πού να μπουν, αυτοί ξέρουν μόνο να βρίζουν, αντί να δουν τα κέρδη της ελληνικής κυβέρνησης. Παιδί μου, τίποτα. Έχει βαρέσει τον Ταούλη ο Τσίπρας και πάνε όλοι στο ρυθμό του. Άιντε σαν χορεύουν τα καγγέλια, κοριτσάκια με τα γέλια. Βέβαια, ανάμεσα στους δύο, αυτός που έβαλε πουλί ήταν η Μέρκελ. Δεν έχει σημασία αυτό. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Η Ελένη Λουκά είναι φάκελο. Άι, μωρή Λουκά, παράτα μας. Μην κόβεις την Λουκά, ρε φίλε, μην κόβεις. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Και στο καπάκι παίρνει ένα σεκρατής τώρα και λέει βάλει και κάνα κομμενάκι να ακούγεται. Θέλω να με βρω, να μου μιλήσω. Ψάχνω να βρω το νούμερο, να μου τηλεφωνήσω. Έτσι μια μέρα σπίτι μου με κάλεσα, μα δεν μου άνοιξα και έξω με περίμενα. Παίρνει Λουκά να παίρνει εσύ την κόβεις. Δεν θέλει, ρε φίλε, δεν είσαι μεράκι. Είμαι μέχρι ένα σημείο. Δεν είσαι μεράκι. Η μερακλωσύνη μου φτάνει μέχρι τη βούλτεψη. Εγώ μαζί μου δεν μιλιόμαστε. Οπότε είμαι μαζί μου, πάντα τσακωνόμαστε. Με πήρα στο τηλέφωνο και το κλείσα. Πήδα στον δρόμο, με φτύσα και με κλώτσισα. Ναι. Καλημέρα σας, από Θεσσαλονίκη παίρνω. Γεια σου, κούκλα μου, αγάπη μου. Ναι, να είσαι καλά. Δεν είμαι αγάπη σου. Δεν το λέω για σένα, για Θεσσαλονίκη. Το έλεγα, μη χαίρεσαι, τέλος πάντων. Είμαι μια γιαγιά. Γεια σου, γιαγιά. 87 χρονών. Πόσο? 87 χρονών. Καλά είναι. Πήρα μέρος στην αντίσταση, στον εμφύλιο πόλεμο. Α, και τι βγήκες? Δυστυχώς, κάθομαι και ακούω, δεν μπορώ πια άλλο να τον ακούω. Αυτόν που κάνει το. Πες τον αυτόν που κάνει αυτή την εκπομπή την ώρα το. Αυτόν τον κομμουνιστή. Τον Αποστόλη. Όχι, ο Αποστόλης είναι ο Γλυκούλης. Μήπως ο άλλος. Ο άλλος, ο Θήμιος. Αυτό να τα λέμε με το όνομά του, ο Ξινοκούμουνης. Πολλά λέει για τον Τσίπρα και δεν κάνει καθόλου καλά για το κόμμα. Το κόμμα αυτό εμείς δώσαμε αίμα. Για ποιο καλά, για το ΣΥΡΙΖΑ? Για το κομμουνιστικό κόμμα το παλιό, όχι αυτό που είναι τώρα. Α, το παλιό. Μην κορεδεύεις και άκουσε μην προσωπώ. Κάτι τέτοιο σαν αυτόν που κάνει αυτή την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Σορδανάπαλο. Σαν αυτόν μπήκαν μέσα στο κίνημα και το διέλυσαν. Και εμείς απορούμε γιατί αυτό το κόμμα ύστερα από 96 χρόνια δεν παίρνει μπρος. Τι να πάρει. Μέσα μέσα σε αυτό το κόμμα μπήκαν πράκτορες σαν αυτόν που κάνει την αποστολή τώρα, σαν κι άλλος κι άλλος. Τι είναι δυνατόν να χαίρεται το κουκουέ για την αποτυχία το ΣΥΡΙΖΑ ή για την πατρίδα, για την Ελλάδα που ανέβει άνθρωπος. Ένας αριστερός βρέθηκε να βγάλει μια φωνή να αξίζει. Και ακούω αυτόν τον ηλίθιο τώρα να κατηγορεί τον Τσίπρα. Ούτε τόσο στο δάκτυλο δεν μπορεί να τον φτάσει το κουκουέ. Αλλά δεν είναι και εύκολο τώρα κι εσείς έχετε βάλει το πήχη πολύ ψηλά, γιατί ο Τσίπρας είναι ακραίο κομμουνιστικό στοιχείο. Μιλάει τώρα, είναι πράκτορας. Είναι ο λεγόμενος πράκτορ κουκού. Αμπράθαμε λοιπόν, όπως λέει και ο Χούλιο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί ο λαός και αμέσως μετά λίγο ξυλούρης για να μας πάει στους επόμενους. Ναι. Ξέρεις ότι έχει ξεκινήσει ο Περιγιαπίνας, έτσι. Ναι. Μπορώ να διαβάσω τα... Ναι, με. Ωραία, λοιπόν. Καταρχήν να πούμε ότι έχει ξεκινήσει από 2 Μάρτη. Απεργία πείνας πολιτική κρατούμενη. Και τα άρθρα είναι την κατάργηση του άρθρου 187 ή 187α, δηλαδή των τροπονόμων. Την κατάργηση της επιβαρυντικής διάταξης για την πράξη που τελέσχει με καλυμμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή κουκουλονόμου. Την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ. Την κατάργηση της βίας λήψης DNA. Την απελευθέρωση του Σάβα Ξηρού. Και την απελευθέρωση των συγγενών και φίλων της Οπουφού, της μάνας και της γυναίκας του Γεράσιμου και Χρήστου Τσάκαλου. Ναι. Με τώρα έχω εκνευριστεί με μία Δημητρούλα που πήρε τώρα το πρωί. Το καράβι, ποια Δημητρούλα πήρε? Είπε ότι ο Θήμιος, ναι, λέει χαζομάρες, ότι έχει καταρρεύσει το ΚΚΚ. Λοιπόν, τώρα πήρε ένας βλαμμένος. Ότι λέει χαζομάρες ο Θήμιος, δεν το αμφισβητούμε. Παρακάτω πάμε. Πήρε ένας άλλος βλαμμένος από τη Λιβαδιά. Λοιπόν, τα έχουμε... Ναι, όλοι βλαμμένοι είναι. Όποιοι λένε κακό για το Θήμιο, βλαμμένοι. Όχι, δεν είναι καθόλου βλαμμένοι. Μακάρι, μακάρι να είχαν τη σκέψη την αληθινή και το λόγο που έχει ο Θήμιος μαζί και εσύ. Τώρα φτιάχνει. Ναι, ναι. Μακάρι. Ορισμένοι τα έχουν βάλει με το κουκουέ. Μισώσουν και το ψηφίσουν. Αλλά τέτοιο μίσος, μακάρι να είχαν τη δύναμη, γιατί πρέπει να έχεις δύναμη. Ας είχα τη δύναμη, το όνειρο να σβήσω, πριν ξημερώσει και δεν σε έχω πια εδώ. Μακάρι να είχαν τη δύναμη, γιατί πρέπει να έχεις δύναμη και να είσαι αληθινός για να γίνεις κομμουνιστής. Γεια σου, Αποστόλη μου. Ναι. Ναι, γεια σου, ταλέντο μεγάλο. Τι ρεσιτάλ ηθοποιία ήταν αυτό? Ό,τι μπορούμε κάνουμε, μην φανταστείτε. Το βράδυ, ρε παιδί μου, τι ταλέντο είσαι εσύ. Μεγάλο, αλλά δεν αναγνωρίζετε. Δηλαδή, εγώ ένα βραβείο χόρν, γιατί να μην πάρω. Έστω ένα βραβείο πόρν. Ναι, τον περνά εσύ τον χρόνο, γιατί ηθοποιό είσαι. Τιμόλογο είσαι. Τι να πω, μην τα κόψει αυτά, γιατί και άλλη φορά σου κόβει. Δεν τα κόβω, απλά είναι κι άλλα, λε λίγα, είναι λίγα ακόμα. Ναι, λίγα λέω, πραγματικά. Γιατί σα αγαπάμε πραγματικά τώρα, να το πω σοβαρά αυτό. Ναι, γιατί τώρα για πλάκα τα λέγε. Δηλαδή, έχετε γίνει σαν ναρκωτικό. Περιμένουμε την ώρα να σα ακούσουμε. Άντε να μας νομοποιήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, μια χαρά θα είμαστε. Ναι. Και ο Θήμιος ακόμη να κάνει σεξ. Τον κακομύρι. Κρίμα. Τα συγχαρήκια μου για την επιτυχία της συνάντησης με τη Μέρκελ. Είδες τη γλυκούλης που ήτανε? Τέτοιο ανσάμπλ καιρό είχα να δω. Έφαγε και πάπια από την Περιστέρα στην Πάπια. Πολύ γλυκούλης. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Κάθε μανούλα θα θέλει να τον είχε γιο. Αχ, Παναγία μου, γιο να τον είχε. Πρωθυπουργό γιατί να τον είχε. Και πρωθυπουργός Καλούλης είναι. Καλούλης. Απλά με τους Καλούλιδες δουλειά δεν κάνουμε, τα ξέρεις. Ναι. Να σου πω, ρε. Τι θες, ρε φίλε. Λες η Κωνσταντοπούλου να έχει στήσει 5-6 άτομα έτσι να κάνει παρέλαση αύριο. Αυτή μπροστά και η ζωή πίσω με το μαστίγιο να τους δέρνει. Και σιγά καλά. Σιγά μην πάει η ζωή πίσω με το μαστίγιο να μην φαίνεται καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η ζωή θα είναι πρώτη και θα ρίχνει το μαστίγιο προς τα πίσω. Πάνω στο άρμα της. Κάντε τι ένα μοντάζ, ρε φίλε. Μετά την επιτυχία σου το με θυμάστε, ρε που αυτό που έχει κάνει, που έχει σηκώσει και τη φουστανίλα. Ναι. Βάλτε να κι αυτή έτσι με στη Βουλή να σηκώνετε τίποτα άλλο. Τώρα αυτό θα το αφήσω στη δικιά σου γνώμη. Α, θρύλα. Έλα, γεια. Κακό. Έλα, γεια. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, τελικά κατάλαβα ότι είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Σόπα, εγώ το ξέρω πρώτη στιγμή. Θέλω να βγούμε, αλλά υπάρχει ένα προβληματάκι. Εγώ θέλω να μπούμε. Να βγούμε, ρε παιδί μου, να γνωριστούμε καλύτερα. Πιούμε ένα κρασί, κάτι. Ξέρω εγώ, να πάμε σε ένα ρεστοράν. Μα τι βάζει στο μυαλό σου? Ναι, τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Επειδή η τελευταία δόση όμως από αυτό το 100% είναι το 2023, γίνεται να βγούμε τότε? Θα κρατηθώ και ατά. Θα κρατηθώ. Εξάλλου τόσα χρόνια συστέρηση. Μπράβο, ναι. Κρατιόμαστε, μπράβο. Ναι. Το 2023 που τελειώνει. Έτσι, να έχω να περιμένω και κάτι. Πως ποτέ παλικάρια θα ζούμε στα στενά. Μονά. να έχεις αλλιωτάρια στις δράκες στα βουνά. Ως ποτέ παλικάρια θα ζούμε στα στενά. Μονάχη αλλιωτάρια στις δράκες στα βουνά. Κάλλιονται μιας ώρας ελεύθερη ζωή. Παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Κάλλιονται μιας ώρας ελεύθερη ζωή. Παρά 40 χρόνου σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνου σκλαβιά και φυλακή. Πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε ένα τέτοια πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιονται μιας ώρας ελεύθερη ζωή. Παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή.